Games in Yogyakarta. Memberikan akhidah, meletakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaripun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala awit saking nikmat ingkang tansah kabarengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiyang-tiyang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Dan saat ini kalau kita ngancik wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 56. Ingkang wonten ing mriki Allah subhanahu wa ta'ala paring firman, nimbali tiang-tiang mukmin, lajeng dawi tiang-tiang mukmin. Allah paring firman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna allaha wa malaikatahu, saat temani kusya Allah lan malaikati, kuyusalluna ala nabi, salawat marang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulaya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Do ucapno shalawat marang nabi lan ucapno salam penghormatan marang nabi. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal qari al-karim anna hadhan nida al-karima lahu ahmiyatuhu wa sya'nuhu al-azim wa hasbuka anna ma amarallahu ta'ala bihi ibadahul mu'minina kana qad fa'alahu subhanahu wa ta'ala qabla an ya'mura bihi ibadahu. Bapak ibu, para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah ta'ala. Wonten ing ayat punika niki nggadahi perkawis ingkang ageng sanget. Sesungalipun perkawis ingkang penting sanget. Cekap kangge pepenget kula panjenengan sami menawi napa ingkang Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dumateng hamba-hambanipun wonten ing mriki, menika Allah Subhanahu wa taala sampun nindakake saderengipun. Ateges saderengipun dawuhi menika Allah Subhanahu wa taala sampun nindakake rumiyin. Inggih menika Allah ngendikake innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Satemene Gusti Allah lan malaikate kuwi shalawat marang nabi. Pramila fa akhbara annahu huwa ta'ala wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para Allah Subhanahu wa taala menika paring kabar wonten ing mriki. Lan ugi nggih Allah Subhanahu wa taala menika maringi khabar utawi berita dumateng kula panjenengan sami, Allah lan malaikatipun menika selawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika fa aina nahnu ayyuhal mu'minun min azamatillahi ta'ala wa kamali malaikatihi wa taharatihim wa taharatuhum wa hum yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawi dipun bandingaken kula panjenengan sami kalian Allah Subhanahu wa taala utawi kalian para malaikat, menika mboten wonten bandinganipun. Nggih. Kula panjenengan sami menika menawi pun bandingaken kalian keagunganipun Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaanipun para malaikat, kesucianipun malaikat, menika kan mboten saged dipun bandingaken. Nah, Gusti Allah kemawon lan ugi malaikat menika purun selawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pramila idzan fa amruhu ta'ala lana bis salati ala nabiyhi syarafun azimun lama. Pramila dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin supados ugi selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika kemuliaan ingkang ageng sanget. Kemuliaan ingkang ageng sanget. Menika pertanda kemuliaan ingkang ageng. Awit Allah ugi selawat, malaikat ugi selawat. Allah menika zat ingkang agung. Gadai keagungan ingkang boten saged kula panjenengan sami menika mangertosi. Keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menika gadai kesucian. Ah, menika purun selawat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika ugi selawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila nalikanipun Allah dawuhaken dumateng kula panjenengan sami menika nandhakaken menika sunggalipun kemuliaan. Wa karamatun tafuku kulla karamatin fi hadhil hayah. Lan menika karamah utawi kemuliaan ingkang sanginggilipun sedaya kemuliaan wonten ing panggesangan punika. Wa ammal musalla wal musallam alaihi fala nas'al an karamatihi wa ala darajatihi wa sumuwi maqamihi fa inna la nudriku dzalika. Nah, wondene tiang ingkang dipun solawati, tiang ingkang dipun salami wonten ing mriki sinten? Berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila mboten perlu kita tangkletaken malih babakan kemuliaanipun. Wong tiang ingkang dipun dawuhi kangge selawat menika kemawon menika nandhakaken kemuliaan. Awit ingkang selawat nggih, ingkang murun selawat, ingkang salam menika dipun awali dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi malaikatipun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuhi tiyang mukmin lan menika nandhakaken kemuliaan kangge tiyang mukmin. Lah, napa malih menika ingkang dipun selawati? Kami betul perlu kula panjenengan sami tangletaken ngengeni kemuliaanipun, ngengeni keinggilanipun, inggilipun, derajatipun nggih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala naqwa ala tasawurihi, lan betul sakit kula panjenengan sami gambaraken nggih. Fallahumma salli wa sallim alaihi. Pramila nggih kula panjenengan sami monggo sami selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun maken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Wa su'alul an ma huwa makna shalah? Makna shalatullahi ta'ala wa shalatul malaikati thumma shalatuna nahnul mu'minina 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten pitakenan ingkang menika ugi kedah kita mangertosi. Napa menika makna shalawatipun Gusti Allah? Napa menika makna shalawatipun malaikat? Lan shalawatipun kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa to makna shalawatipun Gusti Allah? Awit Allah taala ngendikake innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Satemene Gusti Allah lan malaikate kuwi shalawat marang nabi. Iki menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng perkawis ingkang kedah kula panjenengan sami mangertosi ugi pramila, napa menika makna shalawat? Shalawatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Kanjeng Nabi. Napa menika makna shalawatipun para malaikat dumateng Kanjeng Nabi lan makna shalawatipun tiyang-tiyang mukmin dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalatullah taala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam maknaha sanauhu taala waridwanuhu alaihi. Shalawatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika maknanipun sanauhu, nggih menika pujianipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waridwanuhu alaihi. Lan ugi maknanipun keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetes nalikanipun Gusti Allah menika shalawat dumateng Kanjeng Nabi, maknanipun menika Gusti Allah paring pujian dumateng Nabi lan ugi paring keridhaanipun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul malaikati alaihi sallallahu alaihi wasallam du'auhum lahu wa istighfaruhum lahu. Makna shalawatipun malaikat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanipun menika dungonipun malaikat dumateng Kanjeng Nabi lan ugi istighfaripun malaikat kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasdungaaken lan ugi nyuwunaken ampunan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amrika makna shalawatipun malaikat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul mu'minina maknaha at-tasyrifu wa ta'zimu lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa dene shalawatipun tiyang mukmin kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika maknanipun at-tasyrif wa ta'zim. Dados mulyaaken lan ugi ngagungaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lajeng ma hukmu salatina ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Napa hukumipun shalawatipun tiyang mukmin dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tata shalawat kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tumrapipun tiyang mukmin menika hukumipun pun apa? Jawabanipun menika wajib. Tiang mukmin menika wajib shalawat kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yusalli alaihi walau maratan fi umrihi halaka wa khasira bi ma'siyatihi hadhihi allati la yuttasafu biha wa la ya'tiha ila man faraqal imanu qalbahu. Sok sinten tiyang ingkang mboten purun shalawat kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sepisan kemawon wonten sak umur-umuripun kok mboten nate shalawat babar blas sepisan kemawon mboten nate wonten ing umuripun pramila halaka wa khasira bi maksiatihi hadhihi. Piyambake menika binasa lan ugi rugi kanthi kemaksiatanipun punika. Maksiat napa maksiat mboten purun shalawat? ingkang la yutassafu biha wala ya'tiha ila man faraqal imanu qalbahu. Kados mekaten menika mboten dipun sifati, mboten dipun tindake kejaba dening tiyang ingkang keimananipun menika sampun ical saking kalbunipun. Ateges mboten mungkin ngantos tiyang menika kok mboten sholawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nek tiyang menika tiyang mukmin. Menawi kok tiang menika mboten purun sholawat, menika ateges kados-kados ini, iman menika sampun ical saking kalbunipun. Awit tiang mukmin menika mesti sholawat, lan menika sunggalipun kewajiban. Wa asbaha fi adadi man la yu'minu billahi wa rasulihi wa kitabihi wal iyadu billahi ta'ala min hadihi al-hal. Lan tatosipun nggih tiyang menika kapetang tiyang ingkang boten kalebet boten iman utawi sanes tiyang mukmin dumateng Allah lan ugi rasulipun wal iyadu billah. Nah lajeng masalah sanesipun soalun akhir mata tata'akkadu as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kapan sholawat menika langkung dipun anjuraken? Langkung dipun tekanaken utawi langkung dipun anjuraken. Wal jawabu tata akadu fi maudhi'aini. Jawabanipun sholawat menika dipun tekanaken nggih. Yeah. Langkung nggih dipun dawuhaken menika wonten ing kalih papan. Sepisan menika fi sholati ai fi tasyahudi fi kulli sholatin nafilatin au faridatin. Nalikanipun salat. Nggih nek menika dados wajib ateges mata tata akad nggih kapan menika sholawat menika langkung dipun tekanaken ateges wonten ing mriki menika dipun wajibaken. Menawi kegandengan kalian sholat awit ingkang sepisan menika wonten ing sholat nalikanipun fitasyahudi fikuli sholatin nafilatin awfaridotin wonten ing tasyahud saking sholat wajib utawi sholat sunnah lan bentukipun menika kan sampun kula panjenengan sami hafal nggih. Kados Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, menika selawat nalikanipun wonten ing tasyahud. Selawat nalikanipun wonten ing tasyahud lan menika dados napa tetes sunggalipun kewajiban. Nah, wonten tasyahud awal nggih menika wajib nggih. Wonten ing tasyahud akhir menika tetes rukun. Lajeng nomor kali inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam nalikanipun asmanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kasebat. Nalikanipun asmanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kasebat. Wonten tiyang ingkang ngendikake Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menika kula panjenengan sami gek monggo gek gage-gage nyaut kanthi ucapan sallallahu alaihi wasallam. Awit wonten ing hadis nggih ingkang sahih dipun ngendikake nggih Jibril menika ngendika raghima an fumriin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Hina temenan wong kuwi mau nalikane awakmu he Muhammad kuwi disebutke lam ora gelem selawat kanggo awakmu. Niki Kanjeng Nabi, menika malih Kanjeng Jibril ngendikan nggih dumateng Kanjeng Nabi raghiman fumriin. Hina temenan wong kuwi nalikane dzukirta indahu sirahi Muhammad kuwi disebut walam yusalli alaik lan ora gelem selawat kanggo awakmu. Nah, lajeng papan-papan sanes selajengipun saklianipun wonten ing ingkang kasebat wau kalih papan wau nggih kula panjenengan sami pun anjuraken selawat nek wonten mriki mbok menawi langkung tepat menika wal jawabu tata akadu fi mawadhi'a. Sampun sanes mawadhi'an teneng mawadhi' wonten ing papan-papan pun iki mawon kula panjenengan sami menika kaanjuraken selawat. Lajeng kaping tigonipun bad'u du'ai wa khatmuhu bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam raja'anil ijabata idza sami'a itsami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u ya rab ya rab qala sallallahu alaihi wasallam laqad ajjala hadha idza arada ahadukum ay yas'alallaha shay'an falyahmadillaha wal yusalli alayya wal yusalli ala nabiyhi thumma yas'al hajatahu. Kapan kula panjenengan sami menika kaanjuraken ngucapaken selawat? Papan sanesipun nggih menika nalikanipun kula panjenengan sami menika miwiti donga. Dados donga menika kaanjuraken kawiwitan kanthi selawat. Lajeng nggih khatimahipun akhiripun menika ugi kaanjuraken menika ugi dipun waosaken selawat. Supados Allah Subhanahu wa taala menika ngijabahi. Wonten sunggalipun riwayat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate mireng tiyang donga ya rab duh Gusti duh Gusti. Lajeng Kanjeng Nabi menika ngendikan laqad ajala hadza wong iki kesusu. Idza arada ahadukum ayas'alallaha syai'a menawa ana salah sawijine saka sira kok pengin njaluk marang Gusti Allah falyahmadillah supaya wong kuwi mau ngawali miwiti kanthi muji Gusti Allah wal yusalli ala nabiyhi lan selawat kanggo nabine. Dados supados yang wau menika miwiti donganipun kanthi muji dumateng Gusti Allah lajeng ugi kanthi selawat. Summa yas'al hajatahu nembe dhewekne kuwi njaluk apa kang dadi penjaluke. Pramila wa doa idzan kana baina salataini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yustajabu. Donga ingkang menika kawiwitan lan dipun akhiri kanthi selawat insyaallah menika mustajab. Lajeng kapan malih kula panjenengan sami menika dipun anjuraken supados maos selawat nggih menika badul khutbah fil jumuah au ghairiha bihamdillahi wa thana'i alaihi thumma bisolati wassalami ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nalikanipun kula panjenengan sami menika miwiti khutbah nggih menika khutbah Jumat utawi sanesipun kanthi kula panjenengan sami memuji dumateng Allah taala nggih lajeng selawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan malih menika kula panjenengan sami kaanjuraken selawat? Indal faraghi minal adhani idh raghaba rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhalika wa huwa ayyaqula as-sami'u mithlama yaqulul muadzinu illa inda hayya 'alas salah hayya 'alal falah fa innahu yaqulu la haula wa la quwwata illa billah fa idza faragha Shalla 'ala nabiyyi as-salatal ibrahimiyata allati yusalli biha fi tasyahudil akhir fi sholati wa qad taqaddamat sighatuha. Tsumma yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan allati wa'attah. Kapan malih menikon nalikanipun endal faraghi minal adhan. Sak sampunipun rampung saking ngumandangaken adhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikon remen. Sak sampunipun rampung menikon maos solawat. Wa huwa ayyakula as-sami'u mithlama yakul. Mboten namung niku. Tiang ingkang mireng adzan menika ugi maos kados dene napa ingkang dipun waos dening muadzin. Nawi Allahu Akbar Allahu Akbar. Menika ugi maos Allahu Akbar Allahu Akbar. Menika anjuran nalikanipun adzan nggih saklianipun selawat. Kejabi wonten kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ingkang dipun waos menika la haula wala quwata illa billah. Nah, fa idza faragha nalikanipun rampung anggenipun adzan, pramila piyambake menika maos selawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi selawat Ibrahimiyah. Kados ingkang dipun waos nalikanipun tasyahud nggih wonten ing salat. Lajeng sasampunipun mekaten menika maos ugi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'attah. Duh Gusti, zat ingkang gadahi dakwah ingkang sampurna punika. Salat menika sampun nggih napa? Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Salat sampun kalaksanan utawi napa? Adanil wasilata wal fadilah. Mugi patuko baring dumanteng Nabi Muhammad menika al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah lan ugi mugi patuko menika maringaken utawi ndelehaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing papan ingkang nggih napa mahmudan nggih papan ingkang terpuji allati wa'ada kata sini atuka sampun janjiaken dumateng Kanjeng Nabi. Man fa'ala hadhihi halat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. So sinten tiyang ingkang nindakake kados mekaten bakalan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng al-iktharu minha ay minas salati wassalam ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati wa lailataha litarghibi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Kula panjenengan sami ugi ngatah-ngatahaken maos shalawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikanipun dinten Jumat lan ugi nalikanipun dalu nggih dinten Jumat. Awit Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nganjuraken ingkang kados mekaten. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Model-model selawat menika wonten kathah sanget, nggih. Wonten kathah sanget, nggih dipun ngendikake wonten ing mriki ngantos 30 sirah, ngantos dumugi 30 bentuk solawat. Ananging akmaluha as-salatu al-ibrahimiyatu, ingkang paling sampurna menika solawat Ibrahimiyah. Kados nalikanipun kula panjenengan sami waos nalikanipun tasyahud. Ananging wal kullu jaizun. Sedaya menika kebareng. Kanthi sallallahu alaihi wasallam nggih. Kanthi bentuk sanesipun nggih utawi selawat Ibrahimiyah wau nggih menika jaiz nggih kepareng kemawon. Ananging nggih wonten ing ayat menika kasebatipun nggih selawat menika kanthi Allahumma shalli ala Muhammad wasallim wasallim tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wasallim tasliman. Nah, menika bentuk ingkang paling ringkes. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingkang paling gampang. Kula panjenengan sami sampun saged nindakake napa ingkang dados kewajiban kula panjenengan sami inggih menika mau selawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lajeng ingkang napa pungkasan menika man kataba isman nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaktubu sallallahu alaihi wasallam kama hiya ma'thuratun anis salaf. Sok sinten tiyang ingkang napa nyelat asmonipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pramila wajib piyambake menika anggenipun nyelat kanthi selatan ugi sallallahu alaihi wasallam. Kados ini menika ingkang dipun selat ugi dening para salaf, para ashabus sihah nggih. Para ulama ingkang nyerat hadis-hadis kitab-kitab sahih nggih, sematan ugi kitab-kitab sunan wal masanid nggih, kitab-kitab musnad nggih. Kulluhum idza dzakara annabiyya sallallahu alaihi wasallam fil hadis yaktubuna sallallahu alaihi wasallam. Sedaya menika nggih para salaf, ashabus sihah nggih, para ulama ingkang nyerat kitab-kitab sahih, para ulama ingkang nyerat kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, sedaya menika nalikanipun nyerat asmanipun Muhammad menika kanthi tambahan sallallahu alaihi wasallam. Boten dipun singkat. Boten dipun singkat. Boten namung sot. Boten. Wa ba'dul mutaakhirina yaktubu sot. Wa hadza ijhafun wa la yanbaghi. Sebagian mutaakhirin, tiang-tiang mutaakhir, nggih, menika anggenipun nyelat sasampunipun nulis Muhammad menika lajeng ditulis namung sot. Singkatan saking sallallahu alaihi wasallam. Nah menika ijhaf. Menika kados ini guyon. Nggih, tetes boten kepareng. Utawi menawi wonten bahasa Latin, nggih, Nabi Muhammad menika lajeng SAW. Nah, menika napa? Menika mboten layak. Nggih. Yeah. Menika kados sini guyonan kemawon, mboten kepareng kados mekaten. Nah, menika kedah dados napa? Pangertosan kula panjenengan sami ampun ngantos nalikanipun kula panjenengan sami nyelat Muhammad menika namung diselat SAW. Yeah. Munawi Allah menika SWT. Nggih. Yeah. Lah menika nggih mboten kepareng kados mekaten. Utawi menawi Arabipun Muhammad lajeng tulisi sot. Nah, menika ateges singkatan sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika mboten kepareng kados mekaten. Menika kados dene ugi nggih kula panjenengan sami nalikanipun ngucapaken selawat. Nyelat menika kados dene kula panjenengan sami ngucapaken selawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila mboten kepareng kula panjenengan sami menika namung ngringkes kanthi singkatanipun utawi akroninipun. Kanthi napa SAT utawi SAW nggih. Nah, menika mboten kepareng kados mekaten. Nggih. Sekedhik menika mugi dadosaken pepenget kangge kula panjenengan sami nggih lan menawi wonten lentunipun atur kita nyuwun pamuten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga